I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Grzegorz z Ciechowa. To na dzień dobry dziś w budziku. Punkt 4 minuty po godzinie 4 i nawet 4 sekundy. Czas na piosenkę dnia. Panie, panowie, Santana. Kolejna oficjalna zapowiedź nadchodzącego albumu legendarnego gitarzysty Carlos Santana i nasza piosenka dnia. Zresztą podobnie jak w poprzednim utworze, który prezentowaliśmy kilka czy kilkanaście dni temu, słyszymy magiczny głos Bójki. Concha Bójka, ta niezwykła hiszpańska śpiewaczka i kompozytorka, prezentuje swój niezwykły talent. No i to taka mieszanka też kulturowa i muzyczna. Przedsmak tego słyszymy w dzisiejszej piosence dnia, wiele więcej na płycie Africa Speaks, która ukaże się już 7 czerwca. Santana w piosence dnia, także w porannym zapraszamy do trójki, ależ tam się dzieje. Będzie po 8.30, tymczasem na budziku prawie 9 po czwartej. Zaklęty, szary progu kamień czeka wciąż. Ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas. Sokoły biją gniazda pośród skał. Jest mój dom. Hej, słońca promień skrzydeł srebrnych

Szybciusieńka rozgrywka dziś męska, typowo męska. A zaczniemy od rodzynka. No, zaraz, jak to męska od rodzynka? No bo zagramaniczny pierwszy sygnał, więc pozostałe dwa krajowe, ale najpierw pan Krzysztof, który gorąco pozdrawia z Chicago, który to właśnie Chicago kończy dzień. No taki mały piątek dla mnie jeszcze przed piątkiem właściwym, bo dziś, czyli jutro, nie idę do pracy, będę już w sobotę. Po bardzo pracowitym, owocnym tygodniu. Trochę to skomplikowane. Dwie soboty w jednym tygodniu, no i jedna niedziela. Taki nieoficjalny długi weekend tylko dla mnie, napisał pan Krzysztof z Chicago. Pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy. Dziś na dzień dobry pierwszy sygnał SMS-owy od pana Tomka, drivera z cysterny. Gdańsk z drogi na Pasłęk, dalej Gdańsk szerokości. W pierwszym sygnale serdeczności SMS-owe śle nasz wierny słuchacz pan Tomek. Kłaniamy się nisko. No i nie tylko pan Krzysztof, o którym mówiłem wcześniej, którego list z Chicago cytowałem wcześniej, jest tym rodzynkiem dlatego, że z zagranicy, ale także, że jest panem Krzysztofem. Bo drugi pan Tomek zgłosił się nie mailowo, nie SMS-owo, a telefonicznie. Pan Tomek ustrzelił dublecik z Radziejowa do Karczewa na tym, może nie wahadle, ale na tej trasie 8-9 stopni kropi przekropnie. No, miejscami, już tak namówiłem pana Tomka na definicję, że siąpi. Podobnie za oknem na Myśliwieckiej. No i miejscami od pozostałych driverów pojawiły się sygnały, że mgły, nie tylko te opady, może nie jakoś specjalnie opady deszczu, ale jednak kropi, siąpi. No i do tego mgły, więc prosimy o szczególną ostrożność. Pan Tomek jako pierwszy zgłosił się dziś, ale drugi raz w tym tygodniu jako pierwszy telefonicznie. Szerokiej i bezpiecznej drogi. A jeśli chodzi o kierowców, to dobra, nic nie mówię, bo za dużo powiem. 19 po czwartej. We'll be right back. przez świat, tak jak wiatr, jak to wiatr. Już pozostali kierowcy zawodowi, bo co, bo wszystko się wyda i będzie wiadomo, o co chodzi, a nie chciałbym psuć zabawy. 23 minuty po godzinie 4, przypominamy sobie i Państwu budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 10 maja. I tak 482 lata temu zmarł Andrzej Krzycki, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski, poeta staropolski, piszący po łacinie, uważany za jednego z najwybitniejszych humanistów swojej epoki. Był sekretarzem Zygmunta I. Zmarł w 1537 roku. 169 lat temu urodził się Sir Thomas Lipton, założyciel sieci sklepów. Zaczynał karierę jako chłopiec na posyłki, a już w wieku 30 lat był milionerem. Zmarł w 1931 roku. Sir Thomas Lipton, urodzony w 1850 roku. A w 1904 zmarł Sir Henry Morton Stanley, angielski podróżnik, badacz Afryki. Przypomnijmy, że w podróży w latach 1871-72 odnalazł nad jeziorem Tanganyika zaginionego Davida Livingstona, wielkiego podróżnika i lekarza. Odkrył także m.in. rzeki, jeziora i góry Wenzori. Sir Henry Morton Stanley, tego wielkiego człowieka, wspominamy w rocznicę śmierci, a zmarł właśnie 10 maja 1904 roku. Piątek przed nami, słońce obudzi się, no a tak patrzę, lekko licząc, już za pół godziny, zajdzie po 20 i dzień potrwa ponad 15 godzin, a dziś imieniny Antoniego, Antoniny, Beatrycze, Izydora, Jana i Szymona. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Proszę przyjąć życzenia imieninowe. No jakby nie było, piątek, 10 maja. Dzień dobry Państwu. Don't give me that look that lit me down easy smile. Don't act like I couldn't see you coming for 100 miles. Don't try to find a perfect words, can't take the pain out of the hurt. Hit me hard, baby, I can take it. It's your move, go on and make it. Make it burn the whole way down. Me straight. I've got some friends who love to go away somehow. A couple old friends to help me pity you feel well. There's plenty of time for alcohol from happy hour to last call. So do what you gotta do so I can get to getting over you and make it burn. Hell of a heartache, so pull it on like a shot of whiskey and shoot me straight. Don't give me that salt shaker and lime. Don't give me that comeback chaser this time. Don't muddle it up, don't water it down. Give me everything I got right here, right now. Make it burn. Hell of a heartache. Pour it on like a shot of whiskey.

nie wiadomo, czy ma kres, a droga kręta jest. Co dalej za zakrętem jest? Kamieni mnóstwo, pod kamieniami leży szkło. Szłoby się długo, gdyby nie to szkło, to by się szło. Droga długa jest i akurat wcześniej Janusz Rewiński, mój stary star ze Starachowic Wóz, a na otwarcie naszego cyklu Trzy na raz dziś absolutnie i Wojciech Młynarski z piosenką z serialu Droga. Tak właśnie dziś nie droga, choć było kilka takich odpowiedzi, nie absolutnie, nie, nie, choć to też była zmyła, a dziś Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego i z takiego też niezwykłego faktu, że wielu z Państwa, nie tylko Panów, ale także Pani za fajerą właśnie w pracy, dziś w Dniu Święta z najlepszymi życzeniami nasz zestaw trzech utworów na rozgrzewkę. Trzy na raz, jako pierwszy dziś Pan Waldhemar w Międzynarodowym Dniu Kierowcy Zawodowego. Pozdrowienia dla wszystkich driverów i więcej szacunku do siebie, panie i panowie. To pan Marcin Spajęczna, kierowca cysterny. Dziś kierunek Łódź. No i jeszcze Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego przyszedł do głowy panu Bogdanowi z Lublina, który to także pozdrawia wszystkich za fajerą. Godzina 4, minut 44, sekund 44 i 444 setne. Wszystkiego dobrego z okazji święta. Video games to the tower's wall. Homeland security. Najświeższa informacja drogowa z autostrady A4 z odcinka Zgorzelec-Wrocław między węzłami Godzieszów a Bolesławiec na 39. kilometrze tej trasy. Po zderzeniu osobówki z ciężarówką ta trasa była zablokowana, szczególnie jezdnia w kierunku Wrocławia. Teraz już przejedziemy bez utrudnień A4 Zgorzelec-Wrocław między Godzieszowem a Bolesławcem. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, choć trasa już drożna. 10 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od Państwa. 10 dzień maja. Maju, cóż, zobaczymy dziś. Pani Kasia Wiejska, korespondentka. A ja widzę pozdrowienia właśnie ze wsi. Tam już świta, już powoli zaczyna się nowy i pachnący dzień. 10 stopni w Płocku. Nie pada, choć jest pochmurno, drogi już suche. Przydałoby się trochę więcej tego deszczu. To takie obserwacje zza szyby auta od pana Andrzeja z okolic Ryk. Sygnał od pani Anety z pozdrowieniami z Lublina. Temperatura do biegania, powiedzmy, pisze pani Aneta, pobudzająca. 3 stopnie. Dziś krótkie wybieganie z akcentami. Jak zwykle o tej porze podziwiamy i pozdrawiamy wszystkich biegaczy. Pani Iwona z Nysy o tym, że najważniejsza wiadomość jest taka, że nie pada, bo do pracy można przemieścić się rowerkiem, choć wczorajsze podróżowanie komunikacją miejską nie przypadło do gustu, ale też przydałoby się więcej deszczu. Pan Leszek z Bydgoszczy na słuchu. Pani Aleksandra o tym, że pięknie pachnie po deszczu, +4. No i akcja gorzka czekolada, ciąg dalszy. Pani Ola z Krajowej Piątki, najpiękniejszy ukłon z leszczyńskiego parkingu i w drogę do Wrocławia. Pani Ela z Opola o tym, że na liczniku 7 stopni, to codzienny meldunek sprzed malunku piątkowego sprzed lustra. Pan Karol z Szepnicy o tym, że piątkowy poranek jest wilgotny, pochmurny, temperatura plus 8. No i kierowcom, choć nie tylko tym zawodowym, spokojnego i bezpiecznego weekendu życzy pan Karol. Bardzo dziękujemy. A spośród zawodowych kierowców 66460 zgłoś się, tak powinienem wywołać naszego wiernego słuchacza, pana Zbycha z Witnicy. To właśnie kod pocztowy do Witnicy w Lubuskiem. Dziś dzień zawodowego kierowcy, z pozdrowieniami od kierowcy w transporcie leśnym właśnie. No, nie wiem, czy szerokiej drogi należałoby życzyć, czy może raczej dobrej przytrypności. No, tak czy inaczej, najlepsze życzenia z okazji świąt. Czy tego właśnie święta zawodowego kierowcy. 8 minut pozostało do 5. Uwaga, panie, panowie, piosenka czepialska. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. W Polsce, ale jedną nóżką już prawie. Mgła 7 stopni, na Kociołku 34, ale już za chwilkę w Modlinie z pozdrowieniami od pana Leszka. Bardzo dziękujemy. Sygnał od kierowcy, który napisał, że jestem kolejnym Krzysztofem, również kierowcą ciężarówki. Dołączam do pozdrowień z Niemiec, z okolic Frankfurtu nad Menem, kończąc szczęśliwie swoją nocną zmianę i udając się do domu, w którym czekają a trzy kochane dziewczyny. To od pana Krzysztofa. Krzysztofa z najlepszymi życzeniami. No a my przyłączamy się oczywiście, szerokości życzymy. Od pana Krzysztofa z Chicago pierwszy sygnał mailowy już dziś cytowałem. Od pana Pawła z pozdrowieniami od naszych południowych sąsiadów. Kłaniamy się również nisko. Pani Magda z północnej Norwegii. Podbudowuje nas na duchu, że jednak wiosna jeszcze nie wszędzie przyszła. No tak, to zrozumiałe. Północ Norwegii ma się rozumieć. I jeszcze pan Wojtek z Manchesteru z pozdrowieniami z nocnej zmiany. Mocno trzymamy kciuki za tych, którzy jeszcze w robocie i za tych, którzy zafajerą właśnie. Gdyby mieli państwo ochotę na pierwsze sygnały, to serdecznie zapraszamy po godzinie 5:00, także będzie okazja. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. No i masz ci, prawie dojeżdżamy do celu. Za 3 minuty będzie 5:00.